بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے طہ ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى طہ اے حبیب اساں تواں تے قران کریم ان لائے نازل نہ کیو تو تواں کے تکلیف پہنچے مگر ان مانو لائے نصیحت آہے جو خوف خدا رکھے تو تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى قران کریم ان رب العالمین جو نازل کیلا ہے جے زمین ایں بلند آسمان کے پیدا فرمایو الرحمن على العرش استوى رحمان عرش عظیم تے رونق افروز تھیو یعنی یہ قسم شان وٹا ہے له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى اللہ تعالی جو آہے جیکو کچھ آسمانن ایں زمینن ایں انہن بینی دے وچ میں آہے ایں جیکی کچھ آلی مٹی دے ہٹھا آہے وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى ایں جے کرے تما وڈے سد گالھایو تھا او بے شک وہ پوشیدہ ایں نہایت پوشیدہ کے بہ جانے تھو اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى اللہ تعالی کا سوائے کو معبود نہ ہے ان جا سونا نالا ہیں وهل اتاك حديث موسى ایں چھا تما وٹ حضرت موسیٰ جی کا خبر پہتی اذ رآ نارا فقال لأہلہم کثو انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار ہدا جدے انہیں باہ کھلچو پوئے پہنجے گھروارن کھیچےو تمہاں اتے بھی ہو بے شک مو باہ دیتی آہے شاید آؤں تمہاں لائے انہاں ماں کا چننگ آنیا یا باہ وٹ کو رہبر ہوجے جے کو رہنمائی کرے فلما اتاها نودی یا موسیٰ پو جرے پان باہ وٹ پوتو تکیس پکارے ہوئیو اے موسیٰ انی انا ربک فاخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا بے شک آؤں تنجو رب آیاں پوئے توں پہنجی جتی لاہ بے شک توں تور سینا جے مقدس وادی میں آئی وانا اخترتك فاستمع لما يوحى ائی مو تو کے نبوت لائے پسند کیو آہے اوئے تو وہی کے غور سا بدھ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری بے شک آؤں اللہ آیا مکھا سوائے کو بھی معبود نہ ہے او تو مجھے عبادت کر ऐं तूं मुंहिंजी यादगिरी लाइ نماز پڑھ ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بيشڪ قيامت ايندڙ آهي ان کي عام ماڻهن کان پوشيده رکندس ان لاءِ ته هر نفس کي سندس عمل جي جزا ڏني وڃي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا پوءِ توکي هرگز ان جي مڃڻ کان اهو من نه ڪري جيڪو ان تي يقين نٿو رکي ۽ پنهنجي صد مطابق هلي ٿو او متا توهان کي هلاك ڪري وما تلك بيمينك يا موسى ۽ الله فرمايو ته اي موسى تنهنجي ساڄي هٿ ۾ ڇا آهي قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى موسا عرض کيو هيا منهنجي لٺ آهي آئون ان تي ٽيڪ ڏيندو آهيان ۽ آئون ان سان پنهنجي بڪرين کي پن لاهي ڏيندو آهيان ۽ ان ۾ مون لاءِ ٻيا به فائدا آهن قال القها يا موسى الله فرمايو اي موسا تون ان کي اُڇلائي فالقاها فاذا هي حيه تسعى او حضرت موسى ان لٺ کي اُڇلايو تو اوچتو وا لٺ ڏوڙندڙ نانگ ٿي پئي قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى الله فرمايو تو ان کي کھڻ ۽ خوف نہ کر اسين جلد ان کي پيري شڪل ۾ آڻيندا ٿي واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آيةً أخرى لنريك من آياتنا الكبرى ऐं तूं पंहिंजे हथ खे पंहिंजे बांह जे हेठां कर, उहो सुफ़ेद ऐं रोशन थी निकिरंदो, सवाइ कंहिं बीमारी जे इहा ॿी निशानी थी इन लाइ असीं तोखे पंहिंजूं अज़ीम निशानियूं ॾेखारियूं। اذهب الى فرعون انه طغى तूं फिरौन ॾांहुं वञ, बेशक उहो हद खां वधी वियो आहे। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي मूंसां अर्ज़ कयो, ए मुंहिंजा रब, तूं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजे सीने खे कुशादो कर ऐं तूं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो कमु यानी रिसालत जो आसान कर ऐं तूं मुंहिंजी ज़बान तां सख़्तु बातान ख़तमु कर त इहे मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झनि। واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا اي تو مجھے لائے مجھے اهل ما مجھے بھاو حضرت هارون کے مجھے وزير یعنی مددگار بنائے ان سا تو مجھے چیل مضبوط کر اي تو ان کے مجھے کم نبوت جے میں مجھے ساتھی بنائے ان لائے اسی कसरत सां तुंहिंजी पाकाई ऐं तुंहिंजो ज़िक्र करियूं। इन्नका कुंता बिना बसीरा बेशक तूं ई असांखे ॾिसंदड़ आहीं। قال قد اوتيت سؤلك يا موسى अल्लाह ताला फरमायो, हे मूसा, असां तुंहिंजा कयल सवाल पूरा कया। ولقد مننا عليك مره اخرى ऐं बेशक असां तव्हां ते ॿिए भेरे बि एहसान कयो हो। इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा जॾहिं असां तव्हांजी वालदा ॾांहुं इल्हाम कयो जेको इल्हाम असांखे करणो हो। अन क़ुذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني تتو ان نو مولود موسى کي پيتي ۾ وج ان کان پوءِ تو ان پيتي کي دريا ۾ اُڇلائي وہ دريا ان پيتي کي ساحل يعني کناري تي اُڇلائي ان کي اهو کڻي جيڪو اسان جو ۽ ان جو دشمن هجي ۽ مون پنهنجي محبت تنهنجي مٿا نازل ڪئي ان لاءِ ته تون منهنجي نگراني ۾ پرورش ڪري اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى ان وقت تجي بھن توکي گولي دي اچي پوتي اون چيو त छा आऊं तव्हांखे अहिड़नि माण्हुनि जो ॾस न ॾियां जेके उनखे निपाइन, पोइ असां तोखे तुंहिंजी माउ ॾांहुं मोटायो हिन लाइ त संदसि नेण ठहनि ऐं उहा ॾुख न करे, ऐं तो हिकु इंसान खे क़तलु कयो, पोइ असां तोखे ग़म खां निजात ॾिनी ऐं असां तोखे चङी तरह आज़मायो, पोइ तूं केतिरा साल मदीन शहर वारनि वटि रहें, उन खां पोइ तूं ए मूंसां पंहिंजे वाइदे ते पुख़्ते وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اي مون توکي پنهنجي وحي ۽ رسالت لاءِ انتخاب ڪيو اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري تون ۽ تون جو ڀا منهنجي نشاني کڻي وڃو ۽ منهنجي ذڪر ۾ سستي نه ڪجو اذهب الى فرعون انه طغى تمام ٻئي فرعون ڏانهن وڃو बेशक उहो हद खां वधी वियो आहे। فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى पोइ तव्हां उन खे नरमीअ सां नसीहत कजो त मन उहो नसीहत मञे या ख़ौफ़ करे। قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى ॿिन्ही अर्ज़ कयो, हे असांजा रब, बेशक असांखे अंदेशो आहे त मतां उहो असां सां ज़्यादती करे या वधीक सरकश न थी वञे। قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى الله تعالى فرمايو توهان فکر نہ ڪريو بيشڪ آئون توهان ٻني سان گڏ آهي آئون ٻڌان ٿو ۽ ڏسان ٿو فاتياه فقولا ان رسول ربك